أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عليكم السلام. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، evet değerli arkadaşlarım, bugün sizlere anlatmayı düşündüğüm ders konusu sağlıklı bir Kur'an anlayışı için kurallar. Bundan bahsetmeye çalışacağız. Bu hususun güzel anlaşılması için gayret göstereceğiz. Değerli kardeşlerim, unutmayalım ki Allah'ın kitabını sağlıklı bir şekilde anlayabilmek için mutlaka bir takım özlü esas ve kaideler vardır. Kur'an'ı sağlıklı bir şekilde anlamak için bir takım özlü esaslar ve kurallar vardır. Bunlar istenildiği manada öğrenilmediği müddetçe Kur'an'ın hakiki manasını, ne anlatmak istediğini, bizlerden neleri isteyip ve nelerden uzak durmamız gerektiğini kesinlikle bilemeyiz. Kesinlikle bunu anlayamayız. Daha doğrusu bu kurallar bilinmediği müddetçe, değerli kardeşlerim, Allah'a karşı kulluğumuzu istenildiği manada gerçekleştiremeyiz. Allah'a karşı kulluğumuzu istediğimiz, istenildiği manada gerçekleştiremeyiz. İşte bundan dolayıdır ki bu sohbetimizde inşallah Kur'an'ı sağlıklı bir şekilde anlama yöntemi, metodu, menheci ve kuralları nelerdir? Bunların üzerinde durmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlarım, her şeyden önce kendisini anlamak ve ona hakkıyla iman etmek mecburiyetinde olduğumuz Kur'an'ı çok iyi tanıma mecburiyetindeyiz. Allah'ın kitabını çok iyi tanıma mecburiyetindeyiz. Yani Kur'an nedir? Kim tarafından indirilmiştir? Ve bu kitabın daveti nedir? Bir Müslümanın bunları hakkıyla bilme mecburiyeti vardır. Kur'an denildiği zaman basiretli bir Müslümanın aklına gelecek olan şey, bu kitap bütün noksanlıklardan münezzeh olan Allah tarafından inmiştir. Daveti ise insanlığın yaratılış gayesi olan tevhidedir. Daveti ise neymiş? İnsanlığın yaratılış gayesi olan tevhidedir. Bu kitap ihtilaf ve tezat şeyleri içermekten, noksanlıktan, ihtimalli şeyler içermekten, ihmal edilmiş şeyleri içermekten uzak olan bir kitaptır. Yani bunun içerisinde ihtimalli manalar sergileyen bir şey yoktur. Bunun içerisinde ihmal edilmiş bir şey yoktur. Bunun içerisinde noksan bırakılmış bir şey yoktur. Bu Allah tarafından inen ve daveti ise insanlığın yaratılış gayesi olan tevhidedir. Bir Müslüman bunları kafasına yerleştirecek ve bunu nereden anladığını, aldığını da delilleriyle ne yapacaktır? Bilecektir. Bunu bu şekliyle ezbere olarak kafasına yerleştirmeyecektir. Ezberlediği bu şeylerin nedeninin içinin, daha doğrusu bunları delillendiren, bu ifadeleri delillendiren şeyleri de ne yapacaktır? İyi bilmesi gerekir. Bunları da yine Allah'ın kitabından öğrenecektir. Bir Müslümanın işte kitabı hakkında bilmesi gereken en özlü esaslar bunlardır. En özlü esaslar bunlardır. Şimdi bunların delillendiriliş şekline baktığımız zaman Rabbimiz Nisa suresi ayet 82 burada buyuruyor ki اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدَ فِي اِخْتِلَافًا كَسِيَرًا Allah Azze ve Celle burada buyuruyor ki onlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar. Eğer o Allah'tan başkası tarafından inmiş olsaydı onda birbirine muhalif birçok şey bulunurdu. Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı İçerisinde birbirine muhalif birçok şeyler bulunurdu. İbnü'l-As radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayette ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Kur'an bir kısmı diğer bir kısmını yalanlamak için indirilmemiştir. Yani Kur'an'ın içerisinde bir kısmı diğer bir kısmını yalanlayacak şekilde bir şey yoktur. Ne anlaşılması gerekir burada? Daha doğrusu mesaj nedir? Bu kitap Allah tarafından indirilmiştir. Bu kitabın içerisinde kesinlikle birbirine tezat bir şey yoktur. Kesinlikle birbirine tezat bir şey yoktur. Dolayısıyla bu Kur'an ne yapıyor bizlere? Neyi anlatıyor bizlere? Dinleriyle alakalı birçok ihtilaf içerisinde olan, birçok gruplaşmalar içerisinde olan ve davalarına da Kur'an'dan delil getirmeye çalışanların yanlış olduğunu bir taraftan da bize anlatıyor. Yani antiparantez burada bizim anlamamız gereken hususlardan birisi de bir diğeri de Kur'an'ın bu mesajı bize zamanımızda arz-ı endam eden birçok ihtilaflı meselelerin yanlış olduğunu Kur'an'dan delil getirmeye çalışarak herkesin hak dediğinin yanlış olduğunu anlatan bir kuraldır bu. Üzerinde eğer ciddi bir şekilde durursanız. Yani ne demek? Herkesin delil getirdiği Kur'an ama ihtilaf içerisinde bir hayat sürüyorlar. Kur'an'da birbirine muhalif, birbirine tezat bir şey olmadığına göre demek ki bunlar çok yanlış içerisindedirler. Sadece ve sadece söyleyeceğimiz tek bir şey olur. Bunlardan bir tanesi doğrudur. Birçok doğru şey olamaz. Değerli arkadaşlarım, Kur'an-ı Kerim inananların farklı farklı görüşlere sahip olmasına vesile olacak ihtimalli şeyler sergilemekten de uzak bir kitaptır. Yani öyle de anlaşılır, böyle de anlaşılır mantığının Kur'an'da kesinlikle yeri yok. Bir Müslümanın bilmesi gereken kurallardan bir tanesi de budur. Bu da Kur'an'ı anlamada çok çok sağlıklı bir kuraldır. Mutlaka Müslüman bunu da kafasına yerleştirmesi gerekir. Bu Kur'an'ın kendisine isnat edildiği delil ise yine biraz önceki zikredilen delildir. Ayet-i Celile'dir yani. Yani Kur'an'da öyle de anlaşılır, böyle de anlaşılır mantığına yer yok. Kesinlikle böyle bir şeyi Kur'an anlatmıyor. Neden böyle kuralları bilmemiz, bunları öğrenmemiz gerekiyor? Çünkü zamanımızda hepinizin de şahit olduğu gibi arz-ı endam eden öyle çirkin manzaralar var ki, öyle çirkin itikadi ve ameli bozukluklar var ki, bunlar hepinizin de bildiği gibi kendilerini Kur'an'a nispet ederek davalarını delillendirmeye çalışıyorlar. Öbürü de aynı şekilde yapıyor ama korkunç bir tezatlık var. Halbuki Kur'an öyle de anlaşılır, böyle de anlaşılır mantığını kesinlikle reddediyor. Belki okumuş olduğumuz ayeti kerimelerden ihtimalli manalar gözümüze çarpabilir. Yani diğer bir ifadeyle biz öyle anlayabiliriz. Ama unutmayın ki değerli arkadaşlarım, bu kesinlikle böyle değildir. O ayetin mutlaka tek manaya delaleti vardır. Bizim bundan haberimiz yok. O ayetin mutlaka tek manaya delaleti vardır. Çünkü ihtimal mana ihtilafa götürür. İhtimal mana ihtilafa götürür. Bu da biraz önceki zikir geçen ayeti kerime ve hadisi şerifin ortaya koymuş olduğu Kur'an'a terstir. Esasa terstir. Yani onda birbirine muhalif bir şey olmaz. Bunu da kafamıza çok güzel yazmamız gerekir. Altını tekrar çizerek ifade ediyorum ben. Kur'an-ı Kerim'de okumuş olduğunuz ayetlerden farklı şeyler çıkarmaya çalışabilirsiniz. Gözümüze öyle çarpabilir. Biz öyle anlayabiliriz. Ama unutmayın ki Allahu Azze ve Celle'nin kitabı öyle de anlaşılır, böyle de anlaşılır mantığından uzaktır. O ayeti celilenin mutlaka tek manaya delaleti vardır. Biz bilmeyebiliriz. Ne dedik? Çünkü ihtimal mana ihtilafa götürür. Hatta bu konuda üzerinde karar kılınan bir kaide vardır, kural vardır. İzâ câl ihtimal batalal istidlal. İhtimal geldi mi istidlal batıldır. İhtimal vuku buldu mu istidlal batıldır. Yani bir şey öyle de anlaşılır, böyle de anlaşılır babından ise ondan tek bir şeyi istidlal edemezsiniz. Ancak bir delille o böyle anlaşılır dersiniz. Ve onun manası da oymuş. Başka manası yok. Şimdi bu kuralda konulmuştur. Evet değerli arkadaşlarım, Kur'an denildiği zaman basiretli bir Müslümanın aklına gelmesi gereken şeylerden bir tanesi de onda ihmal edilmiş bir şey olmadı. Onda ihmal edilmiş bir şey kesinlikle yoktur. Yani din adına her şey anlatılmış ve hiçbir şey ihmal edilmemiştir. Rabbimiz Kerim kitabında şöyle buyurmaktadır. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islame dine. Bugün sizin dininizi tamamladım. Kemale erdirdim. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Ve size olan nimetimi de tamamladım. Ve sizin için din olarak da İslam'dan razı oldum. Sizin için de din olarak İslam'dan razı oldum. Hatırlarsanız Maide suresi ayet 3. Yine bir ayeti celile. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Şimdi bu ve emsali deliller yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şeyin ihmal edilmediğine ve hiçbir şeyin noksan bırakılmadığına delalet eder. Din adına. Bundan kastımız ise Kur'an ana hatlarıyla her meselenin özlü esaslarını zikretmiştir. Ve bu manada hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. Namazların rekat sayılarını, zekatın nisabını ve sair ibadetlerin keyfiyetlerini belki zikretmemiştir ama inananların bu hususta nereye başvurmaları gerektiğini ne yapmıştır? Açıkça anlatmıştır. Açıkça anlatmıştır. Yani noksan bırakmamıştır. Kapalı bir şey bırakmamıştır. Hatırlarsınız Rabbimiz Kerim kitabında لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umar olan insanlar için ve Allah'ı çokça zikretmek isteyenler için pek güzel örnekler vardır. Ahzab suresi ayet 21. Yani bununla biraz önceki o kapalılığı izah ederek, yani dinle alakalı Kur'an'da bulamadığınızı Resul'e gidin alın. İşte bu manada Allah'ın kitabında hiçbir şey eksik bırakılmamıştır. Değerli kardeşlerim, Müslüman'ın iman edeceği hususlardan birisi de kitabı hakkında iman edeceği hususlardan bir tanesi de Kur'an'ın her yönü ile açıklanıp beyan edilmiş bir kitap olduğunu kabul etmesidir. Bunların hepsi özlü kurallardır. Bunları kafamıza iyi yazmamız gerekir. Kendisine iman edeceğimiz hususlardan bir tanesi de neymiş? Kur'an her yönüyle mufassal ve müfesser bir kitaptır. Mufassal ve müfesser bir kitaptır. Yani kendisinde hiçbir şeyin kapalı bırakılmayıp tafsilatlı bir şekilde beyan edildiğine bir Müslümanın iman etmesi gerekir. Bir Müslümanın iman etmesi gerekir. Allahu Azze ve Celle bu konuda ne buyuruyor bakın. Elif, Lam, Ra. Kitabun uhkimet ayatuhu sümme fustilet min ledun hakimin habir. Rabbul İzzet burada Elif, Lam, Ra bu öyle bir kitaptır ki hikmet sahibi ve her şeyden haberi olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanmıştır diyor. Sümme fustilet. Yani sonra da tafsilatlandırılmıştır. Yine bir ayeti celile Kitabun fustilet ayatuhu Kur'anın arabiyen li kavmi ya'lem. Bu kitap anlayan bir kavim için ayetleri açıklanmış Arapça bir kitaptır. Fussilet suresinde 3. ayeti celile. İşte bu ve emsali deliller de çoğaltabiliriz bunları. Allah'ın kitabının her yönüyle açıklanıp beyan edildiğini ve onda hiçbir şeyin kapalı bırakılmadığını anlatmaktadır. Tabii burada ikinci bir husus gündeme gelir. Kur'an mufassal müveyyen ama bizatihi mi, bi gayrihi mi? El cevap bi gayrihi. Yani Kur'an kendi kendisini mi beyan etmiş, izah etmiş, tafsilatlandırmış yoksa bi gayrihi dediğimiz yani gayri bir şeyle mi izah edilmiş, tefsir edilmiştir? Elbette ki cevap Kur'an mufassaldır, mübeyyendir ama bi gayrihi. Yani başka bir şey. Bu ikinci şey, onun sonra şeyi yapılacaktır. Öyle ki değerli arkadaşlarım, müteşabih ayetler hususunda bile açık ve net ifadeler kullanarak bunlarla uğraşmayın. Çünkü bunların tevilini ancak Allah bilir. Siz onlara öylece iman edin diyerek bu yönlü bile kapalı bir şey bırakmamıştır. Yani Kur'an o kadar açık ve nettir ki onun müteşabihleri ile alakalı bilmeniz gereken hususları bile size ne yapmıştır? Anlatmıştır. Yani onların tevilini Allah'tan başka kimse bilemez. Siz onlara iman ettik değil midir? Sizden istenilen budur. Ha demek ki bizim müteşabihler hususunda İmanımız da böyle olmalıdır. Onlarla alakalı görevimiz de buymuş, iş bitiyor. İş bitiyor. Yani bu da bir nevi açıklıktır, netliktir, izahtır, beyandır. Onunla uğraşmayın diyor. Evet. Müslümanın bilmesi gereken en önemli hususlardan bir diğeri de nedir biliyor musunuz? Kitabın tafsilatlı bir şekilde açıklanmasının biraz önce dedik ya bi gayrihi mufassal ve mübeyyendir Kur'an-ı Kerim. Bu bi gayrihi dediğimiz yani kitabı tafsilatlandıran, beyan eden mercinin kaynağın sünnet olduğudur. Bu da bir kuraldır. Belki şimdiye kadar çokça duyduğunuz ifadelerdir bunlar ama tabii burada konuyla alakalı yeri gelmiş altı çizilerek ifade ediliyor tekrar. Allah'ın kitabını beyan eden, tefsir eden merci sünnettir. Bu da çok önemli, özlü bir kuraldır. Bunu da bir Müslüman kafasına mutlaka yerleştirmesi gerekir. Allah'ın kitabını beyan eden sünnettir. Tefsir eden sünnettir. Tafsilatlandıran sünnettir. Bu kuralı da bir Müslüman kafasına iyi yazması gerekir. Yani Kur'an'ın müfhem ve mücmelini beyan edenin sünnet olduğunu iyi bilmesi gerekir. Kur'an'ın umumi olan hükümlerini tahsis edenin sünnet olduğunu iyi bilmesi gerekir. Kur'an'ın mutlak ifadelerini takyit edenin sünnet olduğunu bir Müslümanın çok iyi bilmesi gerekir. Yani sünnet burada anlatılan şeyleri ne yapıyor? Görevleri üstleniyor. Müfhemini izah eder. Yani kapalı olan yerlerini izah eder. Mücmelini izah eder. Umumunu tahsis eder. Mutlakını takyit eder. Ki bunlar sırası geldiğince efendim örnekleriyle ne manaya delalet ettiklerini inşallah anlatacağızdır. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında şöyle buyuruyor. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Sana da bu zikri indirdik ki insanlara kendilerine indirileni beyan edesin. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ İnsanlara beyan edesin diye. Neyi indirmiş? Zikri indirmiş. Nahl suresi ayet 44. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifleri de aynı kuralı bize anlatan delillerden bir tanesidir. Ey insanlar, size iki ağırlık bıraktım. Bunların birisi Allah'ın kitabı, diğeri ise benim sünnetim. Kur'an'ı sünnetimle konuşturun. Onu zorlaştırmayın. Görüyor musunuz? Yani Kur'an'ı sünnetimle konuşturun, onu zorlaştırın. Görüldüğü gibi ayeti kerime ve hadisi şerif açık ve net bir şekilde Kur'an'ın tefsirinin sünnet tarafından yapıldığını ne yapıyor? Bizlere anlatıyor. Dolayısıyla biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bir Müslümanın bu konuyu da peşinen kabullenmesi ve buna uygun hareket etmesi gerekir. Bu da çok çok önemli bir kuraldır. Bunu kafasına iyi yazacaktır. Bunlar bir Müslüman için olmazsa olmaz kurallarındandır. Onun için bunlar iyi bilinmesi gerekir. Evet değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, inanan bir Müslümanın bilmesi ve kabullenmesi gereken hususlardan bir tanesi de Kur'an'ın tefsirini yapan sünnetin de Allah'tan inen bir vahiy olduğudur. Bunu da bir Müslümanın çok iyi bilmesi gerekir. Bu bahsini ettiğimiz konu ile alakalı inanın toplumda korkunç arıza vardır. Kesinlikle bunu kabul etmezler. Kabul etmediklerinden dolayı da sünnet denilen şeye ona göre değer verirler. Yani onlar için sünnet yap, ister yap, ister yapma, yapmasan önemli değil. Efendime söyleyeyim, peygamberin kendiliğinden yaptığı şeylerdir sallallahu aleyhi ve sellem. Bu manada telakki ettiklerinden dolayı sünnete pek değer onun için vermiyorlar. Halbuki bir Müslüman için mutlaka ve mutlaka bilinmesi gereken hususlardan bir tanesi de Allah'ın kitabının tefsirini yapan, beyanını yapan, onu izah eden, onu tafsilatlandıran sünnet de Allah'tan inen bir vahiydir. Onu da Allah indirmiştir. Bir Müslümanın bunu da bilmesi ve Kur'an'ın izahı mahiyetindeki hadislere buna göre değer vermesi gerekir. Çünkü Kur'an'ı anlatmış olduğu önemli hususlardan birisi de budur. Kur'an'ın anlattığı önemli hususlardan bir tanesi de budur. Allahu Azze ve Celle Kıyamet Suresi ayet 17, 18, 19. İyi dikkat ederseniz buraya. Allahu Azze ve Celle burada La tuharrik bihi lisaneke li te'acele bihi. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'ana. Fe izâ qara'nahu fettebi Kur'ana sümme inne aleyna beyana. Allahu Azze ve Celle burada ey Muhammed, Cibril sana vahyi getirdiğinde dilini depreştirme. Yani acele edip dilini depreştirme. La tuharrik bihi lisâneke li ta'acele bi. Yani acele edip dilini oraya buraya hareket ettir. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'ana. Şüphesiz ki onu senin gönlünde cem etmek, toplamak bize aittir. فَاِذَا قَرَعَنَهُ فَاتَّبِي قُرْآنَ O okunduğu zaman sen onun okunuşunu takip et yeter. ثُمَّ inne aleyna beyana. Sonra onu beyan etmek de bize aittir. Görüyor musun? Sonra onu beyan etmek de bize aittir. Bu ayeti kerimelere eğer dikkat ederseniz Allahu Azze ve Celle sünnetin vahiy olduğunu anlatıyor. Yani indirilenin okunup ezberlendiği gibi onun bir de izahı, tefsiri nasıl ve ne şekilde yapılacak diye Allah Resulü dilini depreştiriyor, acele ediyor. Allah cevap veriyor ona, haber veriyor. Sen acele etme, dilini depreştirme. Onu senin gönlünde toplamak bize aittir. O okunduğu zaman sen yeter ki onu takip et. Sonra onu beyan etmek de bize aittir. İşte burada ثُمَّ اِنَّا بَيَانَهُ ifadesi var ya, bu ifade biraz önceki kuralın net kaidelerinden bir tanesidir. Buradaki zikredilen beyanehu ibaresindeki hu vamiri önceden indirilene işarettir. Binaen aleyh. Kur'an-ı Kerim'deki indirilen namaz emri olsun, zekat emri olsun, hac emri olsun, daha birçok emirler olsun, bunların hepsi de gayri vahyi gayri metluf dediğimiz sünnetle yapılmıştır. Yani bunların izahları bununla yapılmıştır. Dolayısıyla bir Müslümanın Kur'an'ı sağlıklı bir şekilde anlayabilmesi için bu gerçeği kabul etmesi ve Kur'an'ın izahı mahiyetindeki hadislere de ona göre değer vermesi gerekir. Yani Kur'an da Allah'tan indirilen vahiydir. Biz sadece bu özlü kaidenin bir iki delilinden bahsetmişizdir ama konuyla ilgili sünnet vahidir başlığı altındaki dersimizi eğer müracaat ederseniz orada birçok deliller zikretmişizdir. Yani sünnetin vahiy olduğuna dair inanın 700-800'e yakın delil vardır. 700-800'e yakın delil vardır. Yani bir Müslüman aklına şunu iyi koyması lazım. Kafasına böyle oyma yazılarla şunu iyi yazması gerekir. Şari Allah'tır. Şeriatın sahibi Allah'tır. Din Allah'ın dinidir. Allah'ın dininde hiç kimse söz sahibi değildir. Farz olsun, nafile olsun, emir olsun, nehi olsun, muhayyer olsun. Bakın, emir olsun, nehi olsun, muhayyer olsun. Hiç kimse bu hususta söz sahibi değildir. Yani siz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kalkıp da her kim namazların önünden ve arkasından 12 rekat sünnet namazı kılarsa Allah ona cennette bir ev yapar sözünü kendiliğinden söylediğini mi zannediyorsun? Nereden bilecek Resulullah Aleyhisselam cennette ona bir ev yapılır böyle yaparsa? Hadis senedi zayıf ama bu manayı teyit eden bir ifadeyle diyor ki Allah Azze ve Celle sizlere diyor Ramazan'ın gündüzlerinde oruç tutmayı farz kıldı, gecelerinde teravih kılmayı da sünnet kıldı diyor. Yani senedi zayıf ama bu anlatılan ifadeyi, ibareyi destekler mahiyettedir. Yani kullanmakta herhalde bir sakınca yoktur. Yani din Allah'u Azze ve Celle'nindir. Onun içerisindeki emir, nehi, muhayyer olan her şey Allah'tan inendir. Bir Müslüman bunu çok iyi bilmesi gerekir. Evet, işte zikredilen bu kurallar değerli arkadaşlarım, sağlıklı bir Kur'an anlayışı hususunda çok çok önemli özlü kurallardır. Bunlar çok önemli özlü kurallardır. Belki fotokopi şeklinde de olsa elinize aldığınızda bunları gözden iyice geçirip bunları delilleriyle beraber kafamıza iyi yerleştirmemiz gerekir. Bunlar çok önemli kurallardır. Yani kısacası bu kitabın Allah tarafından indirildiğine, onda şek ve şüphenin olmadığına, ayrıyeten onun içerisinde ihtilaf, tezat, ihmal ve noksan bırakılan bir şeyin olmadığına iman etmemiz, Kur'an'a iman hususunda en özlü kaidelerdendir. Bunun yanı sıra, Kur'an'ı izah beyan edenin sünnet olduğunu, sünnetin de vahiy olduğunu bilmemiz çok önemli kurallardandır değerli arkadaşlar. Değerli kardeşlerim, bu zikretmiş olduğumuz özlü kaide ve kuralların yanı sıra yine Kur'an'ı sağlıklı bir şekilde anlamanın kurallarından bazıları da şunlardır. Yani Kur'an'a yöneldiğimiz zaman onu anlama hususunda yine bir takım kurallar, kaideler vardır ki bu anlattığımız özlü kuralların yanında. Onları da bir Müslümanın bilmesi herhalde faydalı olan şeylerdendir. Bunlardan bir tanesi mantık ve mefhum kuralıdır. Kur'an'ı elinize aldığınız zaman, sünneti de elinize aldığınız zaman, yani bu kural sadece Kur'an için geçerli değildir. Mantık ve mefhum kuralı denilen bir olay vardır. Mantık ve mefhum. Bunu da bir Müslümanın bilmesi, öğrenmesi gerekir. Mantık, değerli arkadaşlarım, konuşma esnasında cümleden anlaşılan manadır. Konuşma esnasında cümleden anlaşılan manadır. Yani mantıkın delaleti konuşulan harflerin maddesinden ve lafızlarından anlaşılır. Bir şey okuyorsunuz. Yani orada o kelimenin mantuku dediğimiz, orada yazılış şeklidir. Mefhum ise konuşma esnasında lafzın delalet ettiği manadır. Yani lafzın kastettiği manadır. Şimdi buraya dikkat ederseniz, ilerledikçe satırlarımız, meseleyi anlayacaksınızdır. Şimdi bu konuda asıl mantıktır. Yani ayetleri okurken itibar edilmesi gereken husus zikredilen lafızdır. Ta ki başka bir delil ile bu kelimeden kasıt şudur denilene kadar. Anlaşıldı mı? Yani mantık ve mefhum kuralından bahsettik. Ve dedik ki asıl mantıktır. Yani Kur'an'da okuyorsunuz. Bir kelime geçiyor. O kelimeye ne anlıyorsunuz o an? Orada yazılış şekli neyse o anlaşılır. Mantık budur. Mefhum ise kelimeden, kelimenin kastettiği manadır. Asıl mantıktır. Orada okuduğunuz kelime asıldır. Nereye kadar? Ta ki o mantuka başka bir karineyle, başka bir delille bir mefhum yüklenene kadar. Ne demektir bu? Bu kelimeden kasıt budur denilene kadar. Bu sefer de ne oluyor? Bu sefer de mantık mefhuma mukaddemdir. Bu da kuraldır. Bunu da inşallah ilerleyen derslerimizde göreceksinizdir. Mantık mefhum mantıka mukaddemdir. Kuraldır. Örneğin salat kelimesi dua manasına. Kur'an'da okuduğunuz salat kelimesi nerede okursanız okuyun salat kelimesi dua manasındadır. Ve bu mana bu kelimenin mantıkıdır. Bu mana bu kelimenin mantıkıdır. Ama bakarsınız ki bazı yerlerde bu kelimeye karineler yardımı ile ne yapılmıştır? Namaz manası yüklenmiştir. Namaz manası yüklenmiştir. Dolayısıyla bu yerlerde zikri geçen kelimenin manası, yani kelimenin mefhumu namazdır. İşte mantık mefhum şeyi budur. Buna iyi dikkat etmesi gerekir bir Müslümanın. Salat Arapçada duadır. Ama başka bir karineyle bu kelimenin manasının şu olduğu anlatılmış ise o zaman ne oluyor? Bu kelimenin aslı mantıkından çıkar mefhum olur. Çünkü başka bir delille buna ne yapılmıştır? Mana yüklenmiştir. Allah Azze ve Celle Kerim kitabında şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar da ellerinizi yıkayın. Başlarınızı da meshedin. Ayeti hatırlarsınız. Maide suresi 6. Şimdi bakın, bu ayeti kerimeden hareketle başı mesh hususunda inananlar arasında ne olmuştur? İhtilaf çıkmıştır. Yani bu ayeti kerimede ihtilaf söz konusu olmuştur. Kimileri demiş ki buradaki bağdan kasıt ilsak içindir. Yani bitiştirme, efendime söyleyeyim, değdirme manasındadır. Dolayısıyla dokunsak da olur. Efendim, Şafiilerin görüşü bu. Kimileri demiş ki buradaki bağdan kasıt badiyet manasına. Yani bir kısmı mezhedilmektir. Dörtte biri diyerek Hanefiler de bu görüşe sahip olmuşlardır. Kimiler de demişler ki tamamının mezhedilmesi gerekir. Bu da İmam Malik'in görüşüdür. Hatta bu mesele yüzünden tarihi okuyanlar bilirler, inanın, inananlar arasında birbirlerinin arkasında namaz bile kılmamışlardı, biliyor musunuz? Ya birbirlerinin arkasında namaz kılmamışlardı. Bize göre senin abdestin yok. Dolayısıyla abdest olmayanın da namazı yoktur. Hadisi vardır, sizin arkasında namaz kılamayız. Halbuki biraz önceki ifade edildiği gibi Allah'ın kitabı ihtilaftan ve insanları ihtilafa düşürmekten münezzehtir. Herkes Kur'an'dan delil getiriyor. Şimdi bunların hepsi de Kur'an'dan delil getirmeye çalışıyorlar. Ama başta bir kural öğrendik. Allah'ın kitabı ihtilaftan, tezattan, içerisinde ihtimalli manalar bulundurmaktan münezzehtir. Yani öyle de anlaşılır, böyle de anlaşılır diyemezsiniz. En küçük mesele ama kaideyi anlama açısından efendi diyor işte böyle de anlaşılabilir. Şöyle de anlaşılabilir. Biz ne dedik biraz önceki satırlarımızda? Belki okuduğunuz ayetlerde öyle de anlaşılır, böyle de anlaşılır şeyler gözünüze çarpabilir. Ama unutmayın ki o ayetin delaleti tek manayadır. Farklı bir şey değildir. Şimdi burada farklı farklı şeyler çıkarılmıştır. Aynı sözün altını çiziyorum. Mutlaka orada ayetin delaleti tek manayadır. Her ne kadar insanlar ihtilaf etseler. Arıza, mantık ve mefhum kuralının bilinmemesi veya bilinse bile bu husustaki yani o mantıka mefhum yükleyen hadisten haber olmama, haberleri olmama işi olabilir. Mümkündür. Şimdi bu kural çerçevesinde biraz önceki zikredilen meseleyi ele alacak olur isek ihtilaf ortadan kalkacaktır bakın. Ayet-i kerimede zikir geçen mes kelimesinin mantığı dokunmaktır. Değmektir. Dokunmaktır. Sıvazlamaktır. Yani badiyet içinde olabilir. Kelime manası olarak. Mümkündür. İlsak içinde olabilir. Mümkün. Olabilir. Ama bu dokunmanın şekil ve şemalini beyan eden şu hadisi şerif bu kelimenin mefhumu olmuştur. Bu kelimenin mefhumu olmuştur. Bir adam Abdullah İbni Zeyd'e gelip ki bu adam Amr bin Yahya'nın dedesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl abdest aldığını bana gösterir misin diye sordu. O da evet demiş. Bunun üzerine bir miktar su istemiş. İşte burada başın mesih anlatıyor. Başlıyor Buhari'deki anlatılan bu rivayette yani önünden başlıyor ta arkaya götürüp bir daha ne yapıyor? Ön tarafa getiriyor. Gördüğünüz gibi değerli kardeşlerim bu hadisi şerif kendisinden farklı manalar çıkarılan mes kelimesinin burada tek manaya delalet ettiğini açıklamıştır. O da kaplama mes dediğimiz başın tamamının mesedilmesi. Dolayısıyla ayetin manası ne oluyor? Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar da ellerinizi yıkayın. Başlarınızı da komple mesedin. Ayetin manası budur. Ayetin manası budur. Başlarınızı da komple mesedin. İşte buradaki bu mantuka hadis ne yapmıştır? Bir mefhum yüklemiştir. Bunun manası budur demiştir. Geçen dersi hatırlarsanız, geçen Kur'an'ı anlamada sünnetin yerini işlemiştik, öyle mi? Geçen derste bunu yapmıştık. Yani burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buradaki Allah'ın muradının bu olduğunu söylüyor. Allah o kelimeyle bunu murad etmiş, bitmiştir. Sen onu farklı yerlere çekemezsin. Çeksen bile kabul olmaz. Evet. Allah Azze ve Celle yine değerli arkadaşlarım biraz önceki zikretmiş olduğumuz abdest ayetinin bir kısmında da şöyle buyuruyor. Aynı ayeti kerime. Evlâ mestumun nisa. Ey veya kadınlara dokunmuş iseniz. Yani ayeti hatırlarsınız. Ey iman edenler, eğer cünüpseniz temizlenin. Hasta yahut yolcu iseniz, yahut biriniz ayak yolundan gelmişse, ya da kadınlara dokunmuş, su bulamamış iseniz, bu durumda temiz bir toprağa teyemmüm edin buyurmaktadır. Yine bu ayeti celileden hareketle kimileri buradaki lemsten kasıt, hakiki manadaki dokunmaktır demişlerdir. Dolayısıyla bir erkeğin bir kadına bu şekilde dokunması neticesinde abdest bozulur. Bunu söylemişlerdir. Hem de kellifelli alimler söylemişlerdir. Kimileri hayır. Karine bulunursa lafız hakiki manasında mecaza aktarılır demişlerdir. Kimileri de böyle demişlerdir. Ve hemen arkasından da demişler ki bunun karinesi de ey iman edenler, inanan kadınları nikahlayıp da henüz onlara dokunmadan boşarsanız, burada da dokunma geçiyor ya, karinesi bu demişlerdir. Dolayısıyla buradaki dokunmaktan kasıt cimadan kinayedir. Yani bu şekilde dokunma abdesti bozar, bozmaz demişlerdir. Şimdi bu meselede zikri geçen mes kelimesinin mantuku nedir? Dokunmaktır. Üzerinde durduğumuz hususu unutmuyorsunuz. Mantık mefhum kuralı. Bu kelimenin mantuku nedir? Dokunmaktır. Mantık budur. Ama bunun mefhumu nedir? Bunun mefhumu cimadır. Bunun mefhumu cimadır. Çünkü biraz önce ifade edildiği gibi karine bulunursa lafız hakiki manasından mecaza aktarılır. Bu da ayrıyeten bir kuraldır. Bunu da kafamıza yazıyoruz. Karine bulunursa lafız hakiki manasından mecaza aktarılır. Ve bunun karinesi de biraz önce zikredildiği gibi Ahzab suresi 49. Ey iman edenler, inanan kadınları nikahlayıp da henüz onlara dokunmadan boşarsanız. Bunlardan, bu karineden bir tanesi bu olduğu gibi ayrıyeten Ayşe validemizden rivayet edilen şu hadisi şeriftir. Ayşe radıyallahu anha Abdullah İbni Zübeyir yanına geliyor ve diyor ki ey müminlerin annesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından bazılarına dokunup abdest almadan gidip namaz kılar mıydı? Bunun üzerine Ayşe validemiz tebessüm ederek o hanımların öper ve abdest almadan namaz kılardı diyerek cevap vermiştir. Hadis Malik'in Muvatta'sı, İbn-i Mace, Tirmizi, Ebu Davud'da zikrediliyor. Dolayısıyla mantık ve mefhum hususunda da efendim istenildiği hususunda istenildiği manada bilinirse ne olur? Kur'an'ı anlamada bize büyük bir faydası olacaktır. Yani birçok yanlışlıktan, sapıklıktan uzak duracağızdır. İhtilaftan uzak duracağızdır. Şimdi burada da gördüğünüz gibi mantık bir şey olarak zikrediliyor ama ona sair delillerle ne yapmıştır? Bir mefhum yüklenmiştir. Diğer bir ifadeyle bu kelimeden kastı budur. Allah'ın bu kelimeyle muradı şudur demektir. Biz bunu başka bir delille, yani yine vahiy ile anlarız. Evet. Kur'an'ı anlamada önemli kurallardan bir tanesi de neyi biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Daha çok kurallar var ama artık bunlar özlü kurallar. İleriye doğru o kurallar. Bunları anlayacaksınız ki o zikredeceğimiz kurallar da anlaşılabilsin. Çünkü ilimde de biliyorsunuz küçük büyüye doğru gider. Bir takım malzeme edinmeden kesinlikle ileriki şeyleri anlayamazsınız. Burada yine sizin anlayabileceğiniz kurallardan bir tanesi de Kur'an'da siyak sibak kuralı dediğimiz siyak sibak kuralı. Yani ayetin öncesi ve sonrası ile alaka kurma. Bu da bizim Kur'an'ı anlamada efendime söyleyeyim elimize alacağımız çok önemli kurallardan bir tanesidir. Zira ayetlerin öncesini ve sonrasını göz önünde bulundurmadan çıkarılan anlayışlar çoğu zaman değerli arkadaşlarım yanlış anlayışlar olmuştur. Dolayısıyla eğer sağlıklı bir Kur'an anlayışına sahip olmak istiyorsanız, istiyor isek ayetleri siyak sibakı ile göz önünde bulundurma mecburiyetimiz vardır. Her zaman mı öyle? Hayır. Yeri gelir bu kural lazım olur. Şimdi buna bir tane örnek verelim. Ki zaten dersimizi son bulduracağız. Allahu Azze ve Celle Duhan suresi tek bir ayette diyor ki tat bakalım diyor. Şerefli olan, değerli olan yalnız sensin diyor. Tat bakalım diyor. Şerefli olan, değerli olan yalnız sensin. Oysa ki ayeti kerimelerde kullanılan aziz ve kerim ifadeleri hakiki anlamda kullanılmamış. Çünkü ayetin siyakına sibakına bakıyorsun ki bu kafirlerle alakalı kullanılan bir şey. Yani tat bakalım. Şerefli olan, değerli olan sensin diyor. Ha, yani burada tabii şerefli. Yani aziz ve kerim ifadeleri efendime söyleyeyim. Aziz ve kerim ifadeleri kafir için kullanılıyor burada. Ayetin şimdi tamamını okuyoruz. Bakın. Doğrusu o zakkum ağacı. Günahkar olanın yemeğidir. Pota gibi karınlarda kaynar durur. Tıpkı kaynar suyun kaynaması gibi. Onu tutun da cehennemin orta yerine sürükleyin. Sonra kaynar suyun azabından başının üzerine dökün. Tat şerefli olan, değerli olan sensin. Bak şimdi ayetlerin ortasında. Tat şerefli olan, değerli olan sensin. İşte o kuşkulanıp durduğunuz şey budur. Halbuki bu ayetin mefhumu nedir? Bu siyak sibak göz önünde bulundurularak tat bakalım hani şerefli olan, hani değerli olan sadece sendin? Siyakından, sibakından efendime söyleyeyim. Buradaki bu insanla alakalı kullanılacak ifade budur. Dolayısıyla baktığınızda bunu kullanırlar. Hulasa değerli arkadaşlarım, inşallah bu tek örnekle de siyak sibak kuralını anlamışsınızdır. Bu da yine bizim Kur'an'ı sağlıklı bir şekilde anlama hususunda bilmemiz gereken, aklımızda tutmamız gereken kurallardan bir tanesidir. Neymiş o? Siyak sibak kuralı. Ne demek? Ayetlerin öncesi ve sonrası göz önünde bulundurarak, yani alaka kurarak meseleyi anlamaya çalışmamızdır. Evet. Allahu Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilip ona ittiba eden, batılı da batıl bilip ondan uzak duran kullarından olmamızı nasip eylesin. Ve bunun yanı sıra öğrenmiş olduğumuz bu güzel kaide ve kurallar çerçevesinde hareket etmemizi de nasip etsin bizlere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Konuyla alakalı anlayamadığınız veya benim tarafımdan anlatamadığım bir husus varsa tekrar üzerinde durabiliriz.